بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبلا بنايا سورده لحدا اي سديدات او قران كامله سوره النون. نون سوره لغم العابي مكيه مكي تسود الشيء واياتها اجهادنا اثنان وخمسون ايه وهي كنتم هي لبا ايه وهي سوره النون. كانت تقول ان وحا ليرا سوره النون ايا ليرا وحركة سورة كد الأبناء أي سورة لغم العابي وهي كمثة وقاعدة هذه من بعض تسمية الكل باسم جعله على آية الله تعالى في كتابه شيء كلية هو لغم العابة جعل كمثة هذا إله قرآن فيه تكبر يا سكاية سلاسة سورة دانية سورة مكية جمهور في سلاسة أي قبان بعل عمر كمدنا يحيد هذين بعل جاب سورة كان ويا مكي بعل ويا مدني إلى هذين لا تهد السورة عن سياق يا بسيطة لك أرسال وهي لا يدهي سياق سورة به ومكي جا هاي سورة عن وحى الله هو هم الدونا أصول العقيدة هاي ذا دوره إلهي قتربي سيحداني سفور همايا النبوة والرسالة بعث ذي قيامر إيا أحواله بأيا سورة كان الله هو همايا. بسم الله الرحمن الرحيم. نون الله أعلم بمراده به حرف كاس إله سبحانه وتعالى عياه علم له مراد كله وغسيه وهان تامرني وحبدا حروف نوعات وحروف الهجائية وتأويل كودة هي معنى هذا إله سبحانه وتعالى له تيرنا مرت عبدا سبعات ايو سميتهاي وحروفت ومرتها في احادي جاهد وي الهي سبحانه وتعالى يا الله بنا يا علم يا بسان يا لبنا قرآن كان خطوة محمد مرتها هدى علمات الشرف تاهيري سبعات ايو سبعين ووحيابها اوائل الصورة ومتشابهاتك الهي علم يوسى وبنا جيسان علمات سبعات ايان اصلا مولينا بجلايا بكسي خلفك هاي قارئو تأويل يا ياجراء سيد كود الله ثم أوسن غنم مد مرتاسي لأسكوها فقاي وأيضا أسكوها فقاي ما أوسن غنم مرتاسي الراجحة هو حوية علماء رأي قد فسي وإن الله الله أعلم بمراده به الإلهي مرتا عدى وحاكا مدى ولو انت خلفكاه إلى الإلهي وحا مرتاسي أو كجيدة أسماء الإلهي أي مرتاسي حوية يحتجوا بأمرك في وحكات المامة أيو مارك هو كميدي هوي ويحي يرادين وحاوي اسم أمرك في اللي يسوي جوي إلهي مي عيسى أو الرحمن مرك الرحمن منت أجد أن بيسي أيا الله سوق هذي ليه مرك ناسل بيسي أما سيحاوي النصير منت أولا قطوق هذي أما الناصر وي اما سوحاوه امور وحيابها سيسوه اذا علماء قارسين وي اخرجه جائزة نساسي كتلا او نوعاته سوردها واحدا لغفر فرطي ايه نساسي يهني الهدين قارسين واريه الهدين وملعي ايه اللي لجيه او مركاسي مدر سيسة اهلغان اي سارمتها وي قارساسي الهدين مرتا هدى الهي سبحانه وتعالى اياك علم لا سلاس اني الهي له اياه مرتا اسلم ما دام هدى ادول لكي وضوضو وحدى مرتا اسلم جارة يسنجرين نون الله اعلم بمراده به الهي سبحانه وتعالى اياه حرفت اسو علم لا مراد كل وجهه به والقلم قلم في انقضى ارسول الهي قلم كوحوي او كائنات كالغلق وري لوح المحفوظ كأيال ورجه الهي والقلم قلم في أن قدر سوده إليه سبحانه وتعالى قلم كان مركة وقلم في كائناتك اللغة قرية لله المحفوظ لغة قرية بعض التفاصيل يا سيدة الصدوية قريح إلى ذي المية وحوية جنس القلم من أيال الرجلة وأسان الجنسيوية قلم تستقوه وحلغة قرية فماذا إيه أفلغة أيانا مساسين الرجلة هيدهن معي رواه سيد الله سبحانه وتعالى warabuka alaclam aladii calama bilqalam uu dhahay. maxaa yeele qalamku waa nicmo oo sida lisaanka carabka oo kala weeye. maxaa yeele markaad qalam wax ku qoraysid, qalamkaasi wuxuu turjumayaa qalbigaaga wuxuu ku jira ayuu turjumayaa, oo wuxuu markaasi afkan aad ka sheegi laheeday ama waxa weye lisaanka aad ka sheegi laheeday ayaa isaga uu turjumayaa. ho haddii masalan ba hadda qof aad u qortid warqad ama risaalo aad u qorto ee warqaddii loo geeyo u akhristo, adoon hadda adigu lisaankaaga kula hadlin waxa qalbigaaga ku jirana aan u sheegin, ayaa waxa weye waxaad lisaanka ku dhihi laheeday ayuu meeshaasuu ka akhrisanayaa. marka qalinkii ayaa markaasaa suurto geliyey inaad markaasi waxaad lisaanka ka dhihi lahaday uu saas u gudbiyo, waana shay markaasi waxa weye sabar hoo la qaato weye. cabdullahi ibnu cabaas xabru caalimi uma waxa u dhahay waa uu yidhi waxa ilaahay abuuray waxaa ugu horreeyay qalamka u horreeyey. markaasi ilaahay waxa uu ku dhahay markii qalamka uu abuuray, qalimow wax qor uktub ayuu dhahay. qalimku markaasi u dhahay maxaan qoraa? markaasuu dhahay ilaahay uktub maa kaana wamaa yakuunu ilaa yowmi alqiyaamati, waxaad qortaa wixii ahaaday iyo wixii ahaanaya ilaa yowmi alqiyaamati, oo camal ah oo ajal ah oo rifqi ah oo asar ah. fajara alqalamu bimaa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaamati, qalamkii waxau ku jiraa sidoo qoray ayuu dhahay oo looxu maxfuud uu ku qoray wixii ahaanaya ilaa yowmi alqiyaamati, adduunkan wixii dhacaya wey og soo bixinaya. markaas qalamkii afkiisa ayaa la daboolay, falam yandhiq walaa yandhiqu ilaa yowmi alqiyaamati ayuu dhahay. qalamku markaasi ma dhawaaqin mana dhawaaqaayo ilaa yowmi alqiyaamati laa gaarayo. maxaa yeele nabigeena calayhi isalaatu wasalaam markuu arrimo dhowra ka hadlayo waata u dhahay rufucat alaqlaamu wa jafat as-suxuf, maqaadiista ilaahay markuu nabigu ka hadlayo calayhi isalaatu wasalaam waa u dhahay aqlaam tiwaa la koryahay aqlaamu lmaqaadiir, warqaddi lagu qorana waa injirto wax loo noqonaayo ma jirto. qalamku marka waxa weeye waa nuuraa layidhi oo dhuurkiisa dhirarkiisa uu yahay inta udhexaysa samada iyo akhlada. marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay walqalam qalamkii aan ku dhaartay udha ilaahay, iyo wamaa shay ayaan ku dhaartay udha ilaahay yasduruuna ay sabaraynayaan malaa'igtu, iyo wamaa shay ayaan ku dhaartay udha ilaahay yasduruuna ay sabaraynayaan malaa'igtu weeye. oo markaasi khayr ah amase waxa weeye silaax weeye. hadda wixii ilaahay ugu dhaaranaya waa tan, maa anta adigu ma siiday udha ilaahay saydka maxamed kahow binicmati rabbika bisaabi nicmati rabbika, rabbigaaga nimcayntiisa sababkeeda bimajnuunin mid waana ku majnuun, waxa weeye junuun ayaa kaa antooday bisaabi incaami rabbika weeye calayka, nicmada ilaahay uu kuu nimceeyey sababkeeda weeye, oo ilaahay nabinimo uu ku siiyey iyo qeyrkeeda weeye. hadalkaan marka ilaahay wuxuu ku rajinayaa oo dhaarta uu ku hormariyey, nimankii mushrikiinta ahay markay yidhaahdeen innahu majnuunun ay dhaheen maxamed waa waalan yahay dhaheen. qur-aankana ilaahay waa noogu soo sheego waqaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka la majnuuna yidhaahay, midkaan sheeganaya in dikriga lagu soo dejiyow majnuun ayaa ka yidhaahdeen. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala maa anta adigu ma siiday dha ilaahay binicmati rabbika bisaabir nicmati rabbika, rabbigaaga nimcayntiisa sababkeeda bimajnuunin mid waalan ku majnuun, oo ilaahay subxaanahu watacaala nimo uu ku nimceeyey waali kugu keeni mayso. maxaa yeele majnuunka waxa weeye ilaahay waa u nimceeyey oo nicmada ilaahay waa fara badan tahay, laakiin hadda waxaa jirta in markaasi uu yahay qof markaasi waxa weeye dhibaataysan. marka ilaahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam una nicmo siiyey oo nabinimadu u weyn tahay inuu kuwaaso wax dhici kara maahan weeye. maqaamaadka ilaahay rasuulkeenna uu siiyey ayaa allah ka waramaya subxaanahu watacaala, iyo meesha ayagu ay ka taagan yihiin qolooyinka mushrikiinta ah. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa ina laka waxaa kuu sugnaaday sayidka maxamed kahow la ajran ajir ayaa kuu sugnaaday ajirkaasoo kayra mamnuunin kula goynaayo qeyrkiisa, wa ina laka waxaa kuu sugnaaday u dhahay allah subxaanahu watacaala la ajran ajir ayaa kuu sugnaaday ajirkaasoo kayra mamnuunin kula goynaayo qeyrkiisa. ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay ajir ayaad iska leedahay aanan go-aynin oon weligiis aan go-aynin. hadda markaasi daa'imuu noqonayaa waa soconayaa ayaa laga wadaa waa daa'imayaa mana go-aayo. aayaddaas marka waxaa laga qaadanaya daahirkeeda buu caddaynayaa rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam daa'iman wa abadan in markaasi uu darajo oo kaamila oo usii korayo, mar walba maqaamkiisa uu sii dheeraanayo oo markaasi sii weynaanayo. marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisa oo markaasi bacda wafaati ah, markii ilaahay oofsaday kabacdi maqaamkiisa ah, wuxuu ka weyn yahay maqaamkiisi marka uu noolaay ayuu ka weyn yahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu noolaay iyo hadda, hadda uu maqaam weyn yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeele ilaahay wuxuu dhahay wa ina laka la ajran gayra mamnuuna, u dhahay ajiroo aan go-aynin. hadda marka wixii soconaya, wixii intaa socday oo mar walba siyaada ku imaanayay, ziyaadadaas waxay keenaysaa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam marba marka ka dambaysa maqaamkiisa uu sii weynaanayo. marka rasuulka maqaamkiisa oo bacda wafaati acdam minhu fii xaali xayaatihi, wa maqaamuhu fi laakhirati, maqaamka aakhiro uu ku leeyahayna aclaa min maqaamihi fi dunya weeye, maqaamkiisa adduunyada uu kulahaa jira ayuu kasii weyn. rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadda ayuu ka maqaam weyn yahay inta uu noolaa jiray rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu calayh. markaasi ma ahan in la yidhaahdo markuu nabigu noolay keliya ayaa arrintu ahaaday qof muslima kulla dhihi maaye hadda ayaa maaragtay wixii uu ahay jira ma qaban karo. rasuulka hadda uu maqaam weyn yahay, acmaasha ummadiisana waa la socdaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam, axaadiis saxiixa ku aroo ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala haddana wa inaka adigu sayidka maxamed kaahow la calaa khuluqin, dabeecad ayaad ku sugan tahay, cadiimin oo weyn ayaad ku sugan tahay ilaahay. wa inaka adigu yuu ilaahay la calaa khuluqin, khuluq akhlaaq ayaad ku sugan tahay, cadiim oo weyn. akhlaaqdan hadda waxa weeye cabdullahi ibnu cabaas waa fasiray, caaishana way fasirtay. ibnu cabaas waxa uu dhahay waxaa laga wadaa wa inaka la calaa diinin cadiimin weeye, waxaad ku sugan tahay diin oo weyn ayaad ku sugan tahay. laa diina axadda ilaya walaa ahlaa cindii minhu, wa huwa diinu lislaam. jaaliinkuna saasuu ishaarayaa oo tafsiirka ibnu cabaas uu ishaarayaa, waxaad ku sugan tahay diin weyn oo diin aan ka jeclahay uusan jirin, agtaydana looga raalli ahaan ka badan yahay, waana diinta islaamka weeye. taabiciga daliilka waxa la yidhaha xasan albisri waxa u dhahay waxaa laga wadaa aadaabta qur-aanka weeye, waxaana daliil oo uu leeyahay xadiiska caaisho oo markii laga su-aalay akhlaaqda rasuulka, umunaa caaisha waxay tiri kaana khuluquha alqur'aan, ay tiri akhlaaqda nabiga nooga waran ayaa layidhi caaisho, markaasi waxay tiri kaana khuluquha alqur'aan, nabiga calayhi salatu wasalaam akhlaaqdiisa qur-aankay aheed. marka hadda qur-aankay aheeda marka ay leedahay qur-aankaas ayuu nabigu daba jooga calayhi salatu wasalaam oo akhlaaqdiisa uu ku dhisay. qofku marka akhlaaqdiisa ilaahay qur-aankiisa ku dhisa, akhlaaqda ugu fiican oo akhlaaq gaadaysa aysan jirin ayaa ilaahay siinaya. yaa yahay maxaa yeele qataada waxa uu dhahay isaguna waxa weeye waxaa laga wadaa maa kaana yu'tamiru bihi, wixii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu farkeemi jira weeye oo min awaamirillaahi ilaahay awaamirtiisa ah, wayantahiya canhu uu ka joogta jiray, oo min nahyillaahi ilaahay wuxuu reebaaya ah. calaa ayi xaal waxa weeye akhlaaqda nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhisneeday qur-aankaasay ku dhisneeday, macnuhuna waxa weeye innaka cala alkhuluqi aladii amaraka allahu bihi fi lqur'aan, waxaad ku sugan tahay rasuul allow akhlaaqdii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku amray oo qur-aanka dhexdiisa kugu amray. waa ammaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam, midda ugu weyn oo la ammaano oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ammaanay oo madxiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam alla subxaanahu watacaala ayaa ammaanay, isagaa looga dayanaya kalaamka ilaahay oo qadiimkaa lagu amaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam. saas daraaddeed ayaa caarifka la yidhaahdo imaamu albusiri waxa uu dhahay fahuwa aladii tama macnaahu wa suuratuhu suma stafaahu xabiiban baari'u nasamiyo, u dhahay waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid markaasi macnihiisa ay taam noqdeen iyo suuraddiisa si xisiya iyo si macnawiya ayaa nabigu ilaahay u taam yeelay. alla markaasi xabiibnimo ayuu u doortay oo waxaa u doortay allaha baari uu nasankoo khalaa'iqda abuuray ayaa xabiibka yeeshay. darajatul xabiibna waxaa waaye darajada khaliilka xataa ka sarraysaa, oo ambiyada ilaahay khaliil waa ku jiray nabiyullaahi ibraahim oo kale, laakiin xabiib nabi lagu tilmaamay ma uus jiro. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salatu wasalaam khaliilnimona yaa gaaray oo waa dhaafay, markaasuu darajatul xabiib uu tegay. ilaahay marka wuxuu dhahay wa innaka adigu sayidka maxamed kaahow la calaa khuluqin, dabeeco ayaad ku sugan tahay, cadiimin oo weyn ayaad ku sugan tahay ilaahay, akhlaaq weyn ayaad haysataa, hawdha ilaahay subxaana watacaala. fasatubsiru waad arki doontaa, hawdha ilaahay, wayubsiruuna iyaguna way arki doonaan, qulooyinkan mushrikiinta oo markaasi kaasoo horjeeda biayukum miskiina almaftuunu kan la fidyeeyey iyo ilaa rasuulka calayhi salatu wasalaam waa majnuuna yidhaahdeen. qofki markaasi majnuun ahoo jinni qabo waalana waxa weeye qof maftuun oo fidna ay ku dhacda weeye. markaasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala fasatubsiru waad arki doontaa hawdha ilaahay wayubsiruuna ayaguna way arki doonaan biayukum miskiina almaftuunu kan la fidneeyey iyo ha miskiina fidnaysan waa arki doontaa ayaguna way arki doontaa way arki doonaan. fasataclamu wayaclamuuna weeye adduunyada weeye maxaa yeela amarkaaga caaqibadiisa ilaahay baa hirinaya, ilaahay ayaa kaa qalabo siinaaya oo waxaa ku dhici doona dul iyo mahdi ayaa ku dhici doona maalinta qiyaamane. khalqiga markii la kala saaro ayaa ahlulxaq iyo ahlulbaadil la kala saarayaa, markaasay ilaahay cadaabkiisa gelayaan, adigana ilaahay jannadiisa meesha uu saraysa ku gaarsiinaya. markaasaa la kala bixi doona haw dhahay, haddata waxay rabaan ha yidhaahdaan saas weeye. marka in adiga waalidi kugu sugan tahay iyo ayaga ayagaa la kala garan doonaa, arrintaasna way dhacday oo maadaama hadda suuraddaanu ay maki tahay, rasuulkeena calayhi salatu wasalaam markii maka uu ka hijrooday waxa weeye cadaabkii ugu horreeyey oo fidnadu ay kula dhacday nimankii quraysheed oo maka joogay dagaalkii bedelkii ku dhacday aheeday oo raggoodii magaca lahaayoo dhan wax la qafaalay iyo wax la dilo laga dhigay ayadoo muslimiintuna wax yar ay yihiin, taasaa markaasaa kow bilow ka aaday fidnada ku dhacday. ina rabbaka rabbigaayo ilaahay sheekh maxamed kahow ayaddan waxay iyaduna cilla u tahay aayadda hadda koreysa. haddana ilaahay wacdigiisa ayuu sii adkaynayaa, waciidkana waa sii adkaynayaa. maxaa yeela kufaartana waciidaa ilaahay u sheegay, ilaahay rasuulkiisana wacda ayuu u sheegay. waayahay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala allah wuxuu dhahay subxaana watacaala ina rabbaka rabbigaagu yow dhah ilaahay huwa rabbigaagu ayuu dhah ilaahay aclamu alii ogsoon weeye oo caalim ku ah biman dulalla ka lumay can sabiilihi jidkiisa ka lumay wahuwa rabbigu aclamu alii ogsoon weeye haddana bilmuhtadiina kuwa ku hanuunaayo. ilaahay subxaana watacaala qofkii wadadiisa xaqa ka lumay caalim ayuu ku yahay, kii ku hanuunna ilaahay caalimuu ku yahay oo cilmiga ilaahay afaliga ayaa lagu ogay arrintaas. ina rabbaka rabbigaagu yow ilaahay huwa rabbigaagu aclamu alii ogsoon weeye biman dulalla lumay can sabiilihi jidkiisa ka lumay wahuwa rabbigu aclamu alii ogsoon weeye bilmuhtadiina kuwa ku hanuunaayo dhe ilaahay. falaa tudic ha adeecinow dhe ilaahay almukadibiina kuwa beeniyey ha adeecinow ilaahay. falaa tudic ha adeecinow dhe ilaahay almukadibiina kuwa beeniyey ha adeecinow dhe ilaahay. wadduu waxay jecel yihiin ay tamaninayaan low tudhinu inaad soo iilato oo fayutinuuna ayaguna ay soo iisaan. ilaahay rasuulkiisa waxa uu ku dhahay mukadibiinta adeecin. hadda aayaddan waxay ka rafidmaysaa aayaddii ka horeysay, hanuunkii ilaahay subxaanahu watacaala uu rasuulkiisa hanuunsay iyo baayada uu baadiyey kufaarta weeye ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay falaa tudhic almukadibiin ayuu dhi ilaahay kuwa mukadibiinta ha adeecin uu dhi ilaahay. hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asaga ayaa khidaabku ku dhacaya ee muraadkiya qeybkiis nabigu macsuum weeye calayhi salaatu wasalaam waxa dhacaayana maahan inuu gaalo adeeco asagaasee waxaa loola jeedaa qowrkiisa ayaa loola jeedaa oo annaga ayaa ilaahi subxaanahu watacaala noogaga digayaa inaan gaalada aan adeecno. haddana gaaladu waxa ay jecel yihiinaa ilaahi nooga warramayaa wadduu waxay jecel yihiin ay tamaninayaan low tudhinu inaad soo jaacdo oo soo iilato fayutinuuna ayaguna ay soo iisaan oo meel dhexe laysugu yimaado oo waxay rabaan inaad ka tagto nahiga aad ka nahinaysa sirkaga weeye amase waxa waaye marna aad adigu ayaga waafaqdo marna ayaguna ku waafaqaan weeye saasay jecel yihiin weeye oo markaasi adigu waxaas hay aad ka tagto meel dhexe laysugu yimaado meel dhexe in laysugu yimaado ayuu raadinayaa. gaalada weligooda sidaas weeye maxaa yeele ayagu diinta islaamka ma rumaysna waxay doonayaan waxa waa unaqsiya oo markaasi waxa weeye meel dhexeha laysugu yimaado ah inay markaasi waxa weeye arrintaas mar walba muslimiinta ay ka dhaadhiciyaan siday haddaba maanta adduunka uga dhaadhiciyeenoo xeerar iyo nidaamyo ayagu ina dejiyeen meeshaasa laysugu yimaado u leeyihiin isla markaasina loogaga tegay wixii ilaahay xaggiisa ka yimiday oo kitaabka iyo sunnadii nabi calayhi salatu wasalaam loogaga tegay ayaguna aysan u aqbalaynin dadka muslimiinta ahayne khadeecadii ay wadeen markaasi ay ku baabi'iyeen oo markaasi ugaga leexiyeen xaqa ilaahay baa nooga warhamaya subxaanahu watacaala, walaa yunabbi'uka misla khabiirin ula ilaahay, allah khabiirkaa waxa weye isaga kugu warhamay kugu warhamaysa. masaa'id alkufaar ilaahay baa yaqaana, waana noo sheegaya. haddii marjic laga dhigto kitaabka qur-aankana waxa weeye cid walba way ogaan karaysaa, laakiin haddii masalanba kitaabkii iyo diintii laga dhiga la aado, wax markaasi la ogaan karaa ayaa ma jiraynba. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, sidaasay jecel yihiin samaynaya. hadda markaasi sidaas inay jecel ma daynaan, islaamka muslimiintana ay ka dhaadhicinayaan maanta waxa weeye sida qaalibka way ku guulaysteen arrintaas. maxaa yaele mar haddii la kitaabka laga tago mabdaeed un baa la jiraa. hadda allah haddana wuxuu ku dhahay rasuulkiisa, walaa tubicha adeecin kula xallaaqin mid dhaar badan dhammaantiisa, mahiinin oo xaqiir hoo liisa, hamaasin oo ceebayn badan, masaa'in oo la socoto badan, binamiimin isku diradirada, manaacin oo mancin badan, lilkhayr khayrka mancin badan, muctadin oo daalima, asiimin oo dembi badan, cusilin oo madax kasan, bacda daalika intaas ka bacdine daniimin kolon ah, kaasa adeecinow ilaahay. ayadoo markaasi si caam ah kufaartii dhaacadoodii loo naxiyey ayaa haddana waxa weeye mid khaasa aa ilahay ka warramaya subxaanahu watacaala. kadaalkana mar walba rasuulka ku dhacaya, laakiin waxa weeye caam weeye. walaa tubicha adeecinow ilaahay kula xallaasin mid dhaar badan dhammaantiisa, fafihi lxayfu bilbaadil weeye, baadilka isaga dhaaranaya oo waxba aanu aadu yeelayn. marka hadda aayadda aynu meeshaan ka gelayno, meeshaan sagaal sifaa ilaahay ku sheegi doona oo markaasi halkaan ay bilow ay ka tahay, ilaa laga gaaraya sanasimu calaa kurduum, sida markaasi raajix ah oo jamhuurka mufasiriinta ay qabaan, waxaa la yidhi aayadahan waxay kusoo degeen oo ay tilmaamayaan gaalkii weynaayo wacalka ahaayo la dhihi jiray waliid ibnu lmuqiirata, ninkaas ayay kusoo dishaaliyey jamhuurka mufasiriinta saasay qabaan. qaar yidhaahdeen aswad ibni cabdiyaguus waa jiraan, qaar yada akhnas ibnu shareeq u ahay, qaar abi jahal ay dhaheen ibnu hishaam, laakiin sida raajixa sida tan weeye oo markaasi aqwaal badanoo kale oo aanu gadaalka sheegi doono ay marka ay wehlinaysa sagaal sifo oo liidata ilahay ku sheegay. walaa tubicha adeecinow ilaahay kula xallaafin mid dhaar badan dhammaantiisa, mahiinin oo xaqiirahow ilaahay, hamaasin oo ceebayn badan oo xan badan weye muqtaabaha laga wadaa, masaa'in oo la socoto badan, binamiin isku diradirada. waxa weeye dadka hadalka loo kala dhex qaado weeye oo hadalka loo kala geeyo, calaa wasil istaadu baynahum, ayagoo markaasi laysku fatahaadinayo, manaacin oo hoogin badan hoogid badan ow ilahay lilkhayr khayrka maalkoo ku bakiilaya xuquuqda ilaahay ka bixin maayo, muctadin oo daalima hawdha ilaahay oo xaqa ku xadgudbaaya, cutulin oo madax kasan oo jaasa oo qalalan hawdha ilaahay, dabcigiisa uu qalalan yahay ama ka jirkiisa uu qalalan yahay, bacda daalika intaas ka bacdina sideeddaa sifa ka bacdina zaniinin wala jisna hawdha ilaahay. waa zannada waxaa la yidhaha luqada kolanta oo ariga ayaa la yidhaha. marka waxau ahay nin quraysh lagu sheego sheegto ahay mana uusan ka dhalanin, maxaa yeele wacal ayuu ahay. aabihiis marka waxau isku leexiyaa la yidhi isku magacaabay 18 sano soo jira. cabdullahi ibnu cabaas cabru caale inuu waxau dhahay ma ogteenin ow dhah ilaahay inuu axad ku sifeeyey sifooyinka ninkan inkuu sifeeyoo ceebaha wax markaasi ka daran ama markaasi la ekweeyey. ilaahay wuxuu haleysiyey dhahay ibnu cabaas ceeb aan markaasi faaruqayn weligiisa weeye. jannadiyaa marka ilaahay ilaye wuxuu dhahay an kaana liabi an kaana uu ahaada daraaddeeda hou adeecinow ilaahay daa maalin maal mid usaaxiiba iyo yabaniina wiilalow ilaahay nin xoolo badan ayuu ahay, laakiin xoogihiisa waxba aysan taraynin, maxaa yeele ilaahay afkiisa malcuunka ahay. an kaana liabi an kaana u ahaada daraaddeeda hou adeecin daa maalin maal mid usaaxiiba iyo yabaniina wiilalow ilaahay. idaa waqtigii tublaa lagu akhriyo calayhi korkiisa aayaatuna aayaad kayna qaala wuxuu leeyahay asaadiiru lawaliina dadka horbeenyaalkoodi waayo say qur-aanku uu soo horjeeday ilahay waxau dhahay idaa waqtigii tublaa lagu akhriyo calayhi korkiisa aayaatuna aayaad kayna qaala wuxuu leeyahay asaadiiru lawaliina kuwa asaadiiru dadka horbeenyaalkoodi waayo sheekooyinkii dadka hore way leeyihi. ilaahay markaa wuxuu dhahay sanasimuhu waanu ka calaamayn doonaa calal kurduumi sanqaroorkan ka calaamayn doonaa, sanasimuhu waanu ka calaamayn doonaa calal kurduumi sanqaroorka ee shankiisa calaamo oo lagu ceebeeyay intay meeli ayaan yeeli doonaa. kurduumka waxaa la yidhahay maroodiga iyo doofaarka sankooda ayaa la yidhahay, ee macnaha waxaa loogu sabahaya ceeb lasii ceebeynaa weeye. wayna dhacda arrintaasoo maalintii ee beder ayaa seef sanka looga gooyaa la yidhi, sidaas ayuu asoo san go-aano u jeeda asoo mugudamal ku dhintaa la yidhi. marka ninkaa waliid bin muqiiro weeye aayaddan markay soo degtay, aayadii hadda aynu soo marayno sagaalka sifo looga sheegay, ayuu hooyadiisu waxau ku dhahayaa la yidhi, inuu markaasi wacliha tanaa u daliila maxaa yeele wacalku waa salimsan yahay waana caasi. hadallada xun ayuu dadka waaridkooda yidhaahdeen u aada yeelayn ama dila ayaa markaasaa shaka ku jiraa. ina muxamedan wasafani bitisci sifaatin u dhahay, waxa u dhahay muxamed wuxuu ugu sifeeyey sagaal sifo. axriquhaa kayrataasi iminaad waa garanaya hawdha horta sideed waan garanaya midda sagaalaana garanaya waa waajibiyahi mugta. faidan tusadiqiini alkhabar u dhahay haddaadan khabarka igu run sheegin habar yahay laba sucuno qasiya u dhaha qoorsaal ayaan garaacaya waa ku dilaya meeshaasaa waxaa caddaynaysa inuu nw inuu xaaraan u yahay. markaasi hooyadiis waxay ku tiri ina abaaka ciniinun aabaha ciniinu ahay. shakhistu waxaan ka cabsaday calal maali maalkii aa u baqay nin xoolalna waa ahay nin ciniinho naag wax ka dhalna waa ahay. markaasaa nin qaysaaro geela noojiri jiray ayaan isu dhiibay ninkaasaa ku dhalay tiri sidaas ayna arrintu tahay. hay-adaa markay soo degtaa layidhi waxay noqotay cali lagu caayo oo aad iyo aada xun weeyey. asxaabtuna markaasi si fiicanay ogaadeen maxaa yeele waxaa layidhi sida kaalibkahaa layidhi liana alkaalibaa layidhi ana nusfata idaa khabusad waxaa layidhi haddii menidu ay xumaato oo weni oo meel xaaraama ka dhalata ay tahay khabusal waladi waladku waa xumaanaya walad khabiis oo noqonaya. maxaa yeele bacdi alaxaadiisa waxaa soo aroray jannada geli maayo waladizina iyo waladkiisa iyo waladkiisa waladkiisa waase haddii markaasi ilaahay uusan waafajinin khayrka ee hadda qofka zinada ku dhashay isagu dembi ma jirin camal saalix hadduu la yimaadane ilaahay waa ka sawaabinayaa. ee waxaa xadiidkaas lagu xambaara ha layidhi sida qaalibka ayaa dadka wacaladaahu ayuusan diinta uusan aqbalin. waxaa la sheegay owlaadda oo markaasi owlaadisinada maalinta qiyaama in lasoo kulminayo daanyaro iyo doofaaro suuradood iyagu ah. rasuulkeena wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam laa tazaalu ummatii bikhayrin ummaddaydu khayr ka jiiri maayaan maa lam yakhsu fiihim waladisina hadduusan ku faafin waxooda waladisine faidaa fasaa fiihim waladisina hadduu ku faafo aw saka ilaahay wuxuu dedejinayaa an yacumahum ullahu bicadaabihi in cadaabkiisa uu ku dedejiyo. waladisinadu waa ka in badan yahay weye cisrama waxa uu dhahay markii waladisina oo bato madarka ayaa la abaaraynayaa abaar iyo shu'mi iyo balaayo ayuu waladisinuhu keenaya. marka waxaa loo baahan yahay mujtamac mujtamac daahira ayaa loo baahan yahay. waladka oo khabiiskaahu sidiisaba khayr ma keeno diintana waa kasoo horjeedaa culimmadana waa nicib yahay calaamaad fara badan ayaa lagu yaqaanaa. marka ninkaas calaamaadkaasa ilaahay ku sheegay waa ceedaan tafaariqaynin say casharkeenu intaasuu ka egyahay. wallahi subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaani araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 19 oo suuratu nuun ka mid ah. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay ninkii daalimka ahaay oo waladisinaha ahay sida mufasiriinta aktarkoodu ay qabeen oo la dhihi jiray waliid ibnu lmuqiirata ninka la dhihi jiray ninkaasoo ilaahay subxaanahu watacaala 9 sifo oo markaasi dama oo cay ah uu ku sheegay xoolxumo markaasi uu qabay aheeday oo xaalado xuxun uu ku sifoobay ah sida uu soo dhahay cabdullaahi ibnu cabaas xabru caalimi umma annagu ma ogin buu dhahay axad ilaahay inuu ku sifeeyey ceebaha ninkaas uu ku sifeeyey oo kalentood oo ilaahay wuxuu haleeshiyey ceeb aan faaruqaynin weligiisa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu haleeshiyey u dhahay ibnu cabaas. marka ninkaas ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala markii lagu akhriyay aayaadkayna waxa uu leeyahay dadkii hore beenyaalkoodi weeye waxyaabihii dadkii hore ay ku maantoolaysa jireen ay ku sheekaysa jireen waxyaabahaas weeye sidaas ayuu maaragtay dhaha ui ilaahay. markaasuu dhahay ilaahay waxaanu ka calaamayn doonaa qurduumka ayuu dhahay ilaahay sanka sanqaroorka ayaanu ka calaamayn doonaa oo calaamo ayaanu yeelaynaa sankiisa oo lagu ceebeeyay intuu nool yahay. arrintaasna waanu soo marnayo waxa weeye maalintii beder ayaa seef sanka looga gooyey xoolxumadaas isagoo ku jira ayaa waxa weeye uu ku dhintay. casharkeennu maanta wuxuu ka bilaabanayaa war cusub ayaa ilaahay halkaa nooga sheegayaa siso kaleentood ah oo iyaduna dhacday oo la yidhaahdo qisatu asxaabi aljanna la yidhaahdo isla markaasina miisaal iyo waana loogaga dhigaayo nimanka kufaarta ahay oo rasuulka calayhi salatu wasalaam kasoo horjeeday iyo qolo kasta oo nicmada ilaahay ku kufrisa oo shukriga ilaahay laga waayo wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyane wad wanaagsan u sarfi waaye ayaa markaasi waana loogaga dhigayaa. inaa annagu buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala balownaahum waanu jahibnay u dhahay ilaahay ahlu maka waanu jahibnay kamaa sidii balownaa aanu u jahibnay asxaaba aljannati beertii asxaabkeedii aan u jahibnay u dhahay ilaahay id waqtiya u dhahay ilaahay aqsamuu ay dhaarteen asxaabuljannahaasu ويسرمونها إني قوتنايان أي قوتنايان أو بيرتاس أي قوتنايان مصبحين حالين كوصب حيثانيان ولا يستثنون أيسان فو استثنون الدار كوذي مسيح إلهي أيسان كحرين فضاف وحا دوافو لإلهي عليها جمد كرسي وحا دوافي فضاف وحا دوافي عليها بيرتيو لإلهي ضائف من دوافي أو من ربك حق ربك صحابي والحال هم أيقنا مركز ضائف كاسو دوافا ينائمون كوهر جاي أيهين فأصبح ديدنا وحيها تبيرتيو لإلهي كالسريم مبدئ خلعي هاتي فتنادوه يسنى دينو الإلهي مصبحين حالهم كوصب حيثانيا أيقو لها يأنقدوك لها على حرشكم بيركينكوك لها إن كنتم أداد هاتين سارمينك وقوصانيا هو أدوني يسين بيرتئنا بقوصتان فانقلقوه يتجينو الإلهي أصحاب الجنه والحال هم أيقونا يتخافتون أي مارتيا شورا يانو الإلهي ويمركاسي سسر يسانا ينحضل والحال هم يقون يتخافتون يتسارون أي سسر يسانا ين ألا يدخلنها يوسن إذن سوء قلن بيرسة اليوم ما أنت عليكم كركين مسكين مسكين يوسن إذن سوء قلن وقد دوي جرمادينو بإله سبحانه وتعالى على حرد من أن أيوه كسوغا هيد ومركاسي فقر الله سيبو فاجرين حالهم خوكرا فيه أيها الله تعالى فلما قرتي فأوها بيرك أي أرسانو الإلهي أيضو مذوء قبتي قالوا حي لهدينو الإلهي إنا أنقو لله اللونا قولوا مي أيان هايو بيرك بوان وقالونا يوم ميتانو بيرك ماهان في أمر في لهديني كبعد أغادين إني بيرك بيرك تاي بل أي لهدين مركز مركي أغادين بيرسوه قبتي نحن أنقو محرومون قول هوجي أيان أنا روحانا لكهوجي بيرتا سماسير يعني لكهوجي قال أوريو الإلهي أوصدهم كي وخير كبرناي أو عادل سناي ألم أقول لكم سوئذين مدهن من يهبو لولا تسبحون هلا تسبحون ما تألنا الزهدين سوئذين مدهن قالوا حيرا ذين سبحان ربنا رب غينا أيان الزهن إنا أنقنا كنا وحانا هاني ظالمين ظالمين أيان أهانو الإلهي فأقبلوا وقابلوا الإلهي بعضهم برطوض على بعض بركة كلايو قابلي يتلاومون حالهم كوئس بغالايا قالوا حيني لهذين الله يألي يا ويلنا هلا جيني إنا أنا وكنا وحانا هاني باغينا كوحد قدبي أيانو هاني عسى ربنا رب ذي نسوح مدينهي أن يبدلنا أما أن يبدلنا إنو نبدلو خيرا وحكا خير بغا منها بيرتسا إنا أنا ونا إلى ربنا رب ذي نحجيسه تاغبون كوجرنا أيانا وهو يقصد ما كان وقبل لابنيسا مركان قصوى لابنو إلهي وحوري سبحانه وتعالى إنا أنه بلوناهم وانو جخب نوض إلهي أهل مكة يا الله ميسا لوعناه معي لأن منك كفار مكاهي فصول كان عليه السلام وحي كله ريما بين عناد ويدينيين وانا عيد إلهان مركاسا نبينا عليه السلام سان ملبلا قصوى مرني مركي مكة وكهسرو ذي وهو كهبار فصول كان عليه السلام فضبطنا أباره سنوينكي نبي الله يوسف قومكي سلوه ذي او صلاة ان الهي كفار مكة وكره ذو او كبير فور او جوابه مركة اباريه باقو نعي الهي مركة وكوة دوانو امتحان اهل مكة ابار ايا قاجع يانو كامتحان محايا الى ابار ايا قاجع وحس لسو عدوه وانا نوع امتحان كأدنية كمدة او مركة في مصيباه وي ذبكنا وحا وي سيوه دوا وحي مصيباه وكرع ايجا ايا قرص ذي وقال الله واتونا سوضعه وما أصابكم من مصيبة فبما كسب الإيجيب وإذن أصيب أو مصيبة وحاولي استوابت كسب كإذنك أستثبتين والله ما ذنوه مركة هذا نمانك كان جربك الله جربي وها إلهي سبحانه وتعالى وكوش بهايا بس أنك تغريه ومديه راهاي أرين سيدا أصوه خلاه وكنا عضي وهذا مركة سئين شيء بدونه قرآن كان إلهي نوغو شيء دايو ايا مركاسي او كلام طول على امتحانك مركاسو الهي كما بلونا كان ابنو الهي اصحاب الجنة ليس اصحاب سيدو الهي جنة نوحي هذا ليري دير او يمن خط عليه هذا ليري او لديه جري فروان لديه وعوية سنعو ملكتو كيس اي خطي لي او مركاسي لبعري فوف اجسة لبطة اجسة وحين مركاسي هذا ليري beertaasu beer oo maaragtay muddo fara badan waxa weeye lagu soo nafcinayay. beertan marka waxaa iska lahay nin wanaagsan oo saalixa ayaa iska lahay. marka ninkaas waxaa la yidhi beerta marka waxa weeye uu goosanayo oo waqtuljadaadka la gaaro, waqtiga beerta la goynayo, ayuu wuxuu u naadi jiray dadka fuqarada ah, ayuu u naadi jiray, u qayli jiray. markaasu soo baxa ayuu dhihi jiray, wuxuu u dhaafi jiray wixii markaasi waxa weeye beerta marka la shafaayo, wixii markaasi yaambada amase maaragtay marka la qoor goyhaayo midiru ay goyi weyso ay ka tagto, wixii saasa iyo wixii markaasi dabaylo ay tuurto iyo wixii beerta bowdkeeda ka baxa, waxyaabahaas ayuu maaragtay fuqarada u dhaafi jiray la yidhi. marka waxyaabahaas markuu u dhaafo waxaa la yidhi waxaa fuqarada uga soo bixi jiray maal fara badana uga soo bixi jiray la yidhi. ninkaas marka wuxuu ahay nin wanaagsan ayuu ahay. zaminkaanuna haddii aanu zaminka sheegno waxay aheeday nabiyullaahi ciise ka bacdi ayay aheedaa la yidhi. zaminku waxau ahay waqtigii nabiyullaahi ciise ka dambeeyey ayay aheedaa la yidhi. ayadoo arrintu saas ahaa jirto, beertu beertaas u wanaagsan oo wax badan uga baxaan, ninka iskale nin wanaagsan uu yahay oo sadaqa ka bixiya, fuqaraduna ay ku intifaacdo, waxaa la yidhi markii uu ninka dhintaa la yidhi waxaa dhaxlay wiilalkuisa saddex wiil ayuu ka tegay baa la yidhi. saddexdii wiil marka waxay ku bakiileenaa la yidhi wixii aabbahood uu bixi jiray ayay ku bakiileen. wixii aabbahood uu bixi jiray oo dadka fuqarada uu dhaafi jiray ayay ku bakiileenaa la yidhi. waxayna yidhaahdeen nakashadeen haddii aanu samayno in facalnaa maa kaana yafcalu abuuna laaqa calayna alamru wanaxnu duu ciyaalin. waxay yidhaahdeen haddaanu samayno wixii aabbaheen uu samay jiray oo fuqarada aan wax u dayno, arrintu cariiri bay nagu noqonaysaa, annagu waxaa nahay dad saaxibulciyaalahaa nahay. saasay yidhaahdeen. markaasay waxay ku dhaarteen inaysan beerta aysan goynin ilaa qabrashamsi weeye, qoraxdu intaysan soo bixin ka hor mooyaane, oo intaan macnaha dadku aysan soo bixin oo fuqaradu aysan soo bixin, ilaan maalin cad ayuu ninkaanu beerta goosan jiray oo saalix ahay iska lahay beerta. waxay yidhaahdeen habeennimo waxayna aanu kala aruursano si ayna fuqaradu noogu imaanin, oo hadday yimaadeen waa inay yimaadaan annagoo waxayna dhammaay kala aruursano, hawshaba dhammaysano, waxba aysan u jeedin, sidaas waa inaanu samayno, hay yidhaahdeen. marka hadda markay go-aankaas ay gaareen waa go-aan aad iyo aada u foolax weeye. sadaqada la bixiyo haddii la gooyo amase meeshii sadaqada iyo khayrka loogaga bartay, wixii loogaga bartay haddii laga waayo aafo ayaa imaanaysa. soomaalidu xataa waxay yidhaahdeen caado la gooyo caro allay leedahay. marka hadda caado la gooyo caro allay leedahay, mid way ku fiican tahay midna way ku xun tahay. caadadu markay tahay caado wanaagsan oo sharciga ku wanaagsan, si hadda ninkan oo kaleentood asxaabuljanna sida ay sameeyeen oo markaasi caadadii wanaagsaneed oo aabbahood ay u jareen, waxa weeye caro alla ayaa ka dhacday arrintaas. maxaa yeele wax khayrahoo lahay jiray amase masalanba waalidka hadduu ahlu sadaqo ahaa jiray, hadduu ummad uu xariiri jiray, haddii uu dad wax sii jiray, dad hadduu suxbalo ahaa jiray, khayr haddii uu bixi jiray, wixii oo dhan waxaa loo baahan yahay inaad ku raacdo waxa khayrkaa loo baahan yahay. laakiin waxyaaba waxaa jira caado ah oo khuraafaadana way jiraan oo in la gooyaba loo baahan yahay waajiba ay tahay. maxaa yeele wixii baadila haddii masalanba baadil la jideeyey waa laga leexanayaa, laakiin wixii khayr ahoo mashruuc ahay oo lagu soo socon jiray waa la wadayaa. maxaa yeele shayga wax khayrka ahay cid walba waa u furan yahay albaabkeedu. maxaa yeele nabigeenu waa suu dhahay calayhi isalatu wasalaam, man sanna sunnatan xasanatan fi lislaami falahu ajruhaa wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama. qofkii jideyn wanaagsan islaamka dhexdiisa jideeya waxa weeye wuxuu iska leeyahay ajirkeeda ilaa yowmi alqiyaamati, oo qofki waxaas ku camal fala inta loo qorayo kala asna loo qorayo qofkaana laga nuqsaanin maayo. sunada sayi-adahuna sidaas oo kaleentood weeye. marka shaygu markuu yahay sunna sayi-a in la gooyaa loo baahan yahay, laakiin sunada wanaagsan oo markaasi khayrka la jideeyey ah oo mashruuca in la gooyaa dhibaataa ka imaanaysa. meel haddana waxa weeye meesha khayr ka soco jiray, khayrka haddii laga gooyo meeshaas aasaa soo fadhiisanaysa. marka asxaabuljanna waxay iska lahaayeen siiradaasay iska leeyihiin. marka hadda ilaahay wuxuu noo gelayaa qisadii asxaabuljanna, kamaa balownaa saan u belayno u dha ilaahay asxaabaljannati jannadii asxaabteedii u dha ilaahay, id waqti aqsamuu ay dhaarteen u dha ilaahay, waa nimanka asxaabuljanna ahay la yasrimunahaa inay goosanayaan oy goosanayaan beerta weeye, yaqdacuuna samaratahaa weeye musbixiina xaalihiin kuwa subxaysanaya, oo waqtu samaaxi inay markaasi goostaan ayay ku dhaafteen weyi. Si waxaa weeye markaasi masaakiinta aysan u garanin oyna waxba uga siinin wixii aabahood uu sii jiray oo ku sadaqaysan jiray. Walaa yastasnuuna, uda ilaahay mana aysan istisnoonin, waxba sooma reebin. Markay dhaaranayeen mashiicada ilaahay kuma aysan jirin, oo ilaahay haddow yidhaahda ma aysan dhihin. sidaa markay habeenka ku kashadeen, habeen bay kashadeen, waxaa weeye way seexdeen. Marka markii ay seexdeen, ilaahay wuxuu yihi fadaafa, waxaa dhawaafay calayha, beertii korkeeda u dhilaahay waxaa dhawaafay oo soo maray daa'ifun, mid dhawaafay, oo min rabbika, xagga rabbigaaga ka ahaaday, mid xagga rabbigaaga ka ahaaday ayaa dhawaafay u dhilaahay. waxaa laga wadaa naar oo gubtay habeenka ayaa timiday. hadda daa'ifkii waxaa weeye qur-aanka laguma caddaynin. waxa weeye markaasi waa shay aada iyo aada u xun oo markaasi u dhibaato leh oo shar leh, shar weyn ayaa beesi dhawaafta weeye. fadaafa, waxaa dhawaafay calayha, jannadii korkeeda u dhilaahay, daa'ifun, mid dhawaafay, oo min rabbika, xagga rabbigaas ahaaday, beerti waxaa dhawaafay, mid dhawaafu dhilaahay. walxaal hum, ayaguna markaas oo beerta naartu ay gubayso, naa'imuuna, kuwa hurdaay yihiin, ayagoo markaa isku hurdaay wey, ilaahayna waa tashanaya, ayaguna way tashanayaan. maxaa yeele talada ilaahay ayaa muhiima. haddaad adigu markaasi dhammaan qofki ku tashanaya, cid kasta oo baadil ku tashata, iyo markaasi dadka masaakiinta in la waxyeeleelo, ummadda mucafada in dhibaato loo geysto, dadka markaasi ku tashanaya ayagana ilaahay baa u tashanaya. taladii ilaahay subxaana wa tacaala ayaa meel taalla, ayada ayaana waxa rasmiga oo fulaya. markaasuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala ayagoo hurdaaya ayaa daa'ifkaasu dhawaafa, fa asbaxa dibeed mid beertu waxay ahaato u dhilaahay ka sariimi mugdi oo kale kalleeyi shadiidu dulmati weeye habeen mugdi oo kale weeye. maxaa yeele meeshii dab uu galo waa madoobaanaysaa, sabi xaggiisa ayaa dab loogaga shubay. intaasna waxaa yeelaya manciga markaasi fuqarada iyo dadka masaakiinta ay manciyeen. dadkan hadda marka waxa weeye dadka fuqarada ah dhibaatadooda ka shaqaynaya oo danahooda gaarkaa samaysanaya xoolahooda, cadaabkaas ayaa ku imaatanaya. maxaa yeele wax badan ayaa la arkay ayadoo markaasi meelo badan oo waxa weeye fuqarada aan looga gargaarin oon masaakiinta aan wax loogaga tarin oo waxa weeye dhibaatooyin fara badan iyo markaasi khiyaano iyo khadeeco badan lagu haayo, in markaasi maalkaas mar walba dab uu marayo. maxaa yeele xataa haddii laga soo qaado dalkeenna, haddii laga soo qaado meeqo markaasi meelood ayaa gubatay, meeqo meel oo xoolo fara badan iyo mumtalikaad fara badan iyileen meeqo ayaa dab maray. hadda dadku waysan cifro qaadanayn oo ahlul ictibaar aysan ahayn. ilaahayna wuxuu dhahay factabiruu yaa ulil absaari, u dhahay dadka basiirada iska lahow oo qalbiga wanaagsan ilaahay u sameeyo cifro qaato, u dhahay ilaahay. marka dadkaa waxaysan ahaynin dadkii ilaahay saas yiro basiiraysan ahayn, waa iska socda kaliya. marka waxa markay dhacaan waxaa loo baahan yahay in lagu cifro qaataa loo baahan yahay masaakiinta in loo gaaro. maxaa rasuulkeena wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa bilucafaaikum, war miyaa laydiin gargaaraa oo laydin afduqaa ilaa lucafadiina sababkeeda mahay. meesha haddii lucafadiiba markaasi dhibaatadeedii laga leexdo, ilaahay addoomankiisu waa u siman yihiin, dadka ku imtixaanaya lucafada. haddii marka arrintu saas noqoto, hadda xaggee nasr laga helayaa, xaggeesa markaasi risqi fiican laga helayaa? marka allah wuxuu dhahay fatanaadow, way isu naadiyeen, way isu naadiyeen, musbixiina, xaaliin kuwa subxaysanaya, waktiga wasu saxarka oo markaasi reer hore ah oo waktiga la sakhuurtaa ay isu naadiyeen si ay maaragtay ballankii xalay ay ku kala tageen ay u fuliyaan, ayagoo dhahaya aniqduu jirmaad oo kallaha calaa xarsikum, beertiina ku kallaha, beertiina ku kallaha yidhaahdeen, in kuntum haddaad ahaateen saarimiina, kuwa goosanaayo, ay muriidiina alqadca weeye goyn kuwa doonaya daasihiin, ku kallaha weeye beerta. fandalaquu, way tageen ou dha ilaahay nimanka asxaabuljanna ahay, walxaal hum, ayaguna yatakaafatuuna, ou dha ilaahay ay isu siraysanayaan oy ku shawrayaan, allaa yadkulannahaa, beerta yuusan idin soo gelin, alyooma maanta, calaykum kurkiina, miskiinun miskiina, miskiin ba yuu soo gelin beertiina, intuusan imaanin wax walba aanu markaasi kala kaysano. waqadow, way jirmaadeen ou dha ilaahay, way kaleheen, calaa xardin, mancin, ayagoo ku sugan reebid weeye fuqarada la reebo, qaadiriina, xaalihiin kuwa kara sida ay ayaga la tahay weeye, qaadiriina macnaha fii dhannihim weeye, siday ayaga la tahay ayaga waxay la ahaaday fuqarada inay wax u diidi karaan. war ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maanica, ilaahay ayaa laarica, ilaahay ayaa naafica weeye, ilaahay ayaa mucdiya, ilaahaa maanica, saas weeye. ilaahay isaga ayaa wax bixiya, asaana wax manciya, ilaahay isagaa wax lura, ilaahay isagaana wax anfaca. marka makhluuqu inuu heer kaas gaaro looma baahna, rabbi haddii aan laga baqinne qalbiga waxaas waa kaa gelayaan. Hadda nimanka kanu niman laftirkoodu muminiin hay ahaayeen, maxaa yeele way soo noqdeen dadkuna waxaa weeye marka uu iimaan leeyahay soo noqosho ayaa lagu yaqaanaa. Ee hadda dadka qaarkiis ayagoo intaasoo dhan ay dhacaysa wax walba arkaayaan ayay haddana soo noqonaynin. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala way nimanku way jirmaadeen ayagoo mancun ku sugaan sida ay ayaga la tahay. falamaa goortii ra-owha ay arkeen beertii, beertiiay tageen sawdaa muxtariqa weeye beertii oo madow oo gubatay markay tageen. qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu lalaaluuna kuwa lumay ayaa nahay, beertii waaba ka dhumay yidhaahdeen, oo meeshaanu beertayni ma ahna yidhaahdeen, beertayni beertaanu ma ahna yidhaahdeen. marka markay saas dhaheen haddana waxaa weeye way isku noqdeen, meelahay fiirfiiriyeen waxay ogaadeen inaysan waxba dhumin oo beertu beerti ay tahay, laakiin balaayo musiiba ay ku dhacday. markaasay waxay yidhaahdeen bal iska daaya, beertu beerti waa tahaye, naxnu anagu maxruumuuna kuwa la hoojiyaanahay, annaga waana la hoojiyo, beerta simaarteediyaana laka hoojiyey, bimancihaa alfuqaraa minha, fuqaradii aan u diidnay ayaana laku hoojiyey. hadda nimankaas waa niman fiican baa dhihi karaa, sababto waa qofku markuu dembi galo ee dembigiisa loo cuquubeeyo haddii ilaahay uu usoo noqdo uu fahmo waxa meesha waxaa dhibaatadan uaga timiday, qofkaas waa qof wanaagsan. annaga hadda maanta idoo intaasoo masaa'iba dhacayso, intaasoo balaayo ay dhacayso, ayaa aan loo arkaynin inaan dembi annagu aan galnacaynah ay tahay, markaasaa horay loo sii socdaa weli. hadda dadkaasi dad eber weeyoogo siirada ilahay ka tirtiray waayo, maxaa yeele wax markay dhacaan wax kasta qodax ku muddo allaha ka dhigooya, kabta hadday kaa go-do dembi leh waayo, waxaa la rabaa marka ilaahay subxaana watacaala inaad xusuusaa loo baahanya. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala qaala wuxuu dhahay awsaduhum, kii ugu khayrka badnaay oo ugu caadilsanaay, nimanka sidoodaba nin waxaa ku jiray ugu ra'yi badan uguna caqli badan, markoodii hore arrintan ku tashanayo na wuri warnimayahu arrintan maa laga joogo, hase yeeshee saddexay ahaayeene labadinni maa ka qaarib noqotoo kale, asaguse waxa weeye arrintaas maxaa yeele dadka waxaa ku jira dadaan ayagu xumaanta rabin, asii waxa weeye waxna aan ka qaba karin. marka arrintan markay dhacday ayuu wuxuu yidhi alam aqul lakum, sow idinma anaan dhihin, lowlaa tusabbixuuna halaa tusabbixuuna, war maad alla nasahdaa, ilaahay subxaana watacaala maadnahin ilaahay dimidaaf weydasiis daysatiin ood ilaahay subxaana watacaala u tawba keentaan, saas miyaana idin dhihin ow dhahay. qaaluu waxay yidhahdeen marka markii arrinta ay dhacday, subxaana rabbina, rabbigaynaa nasahan, rabbigayna ayaa ka hufan dhammaanoo dhan, innaa annaguna kunnaa waxaan ahaanay haalimiina, kuwa haalimiin ahaan ahaanay, kuwa markaasi dulmi sameeyey ayaan ahaanay, oo fuqaradii xaqoodii ayaanu diidnay. hadda culummadu waxay yidhaahdeen ninkan hadda beertan dadkan fuqarada waxuu ka sii jiray, wax hadda markaasi hadda sida taariikhda ay ku tilmaamayso shay haddaan sika ahaan loo sii hayo maba ahaynba, ee waxa uu ahay waxyaabo kaloo tadawuca u ahay. hadda marka haddii sikadii la manciyo oo waajibka ahayd balka waran, marka maalkaasu xaggee markaasi ka faa'iidayaa, xaggeesa markaasi khayr uu ka arkayaa, shaygii tadawuc ahay oo sidaas loo samayn jiray oo markaasi waxa weeye wanaagga ahay oo la jideeyey, haddii la waayey oo la manciyey ayaa musiibadaasu ka timiday. shay xaq ahoo ilaahay subxaana watacaala uu jideeyey oo waajiba haddii laga taga maxaad malaynaysaa marka. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala fa aqbala, waa qaabilay, bacduhum barkoodow dhe ilaahay nimankii calaa bacdin, barki kale ayuu qaabilay, yatalaawamuuna, xaalihiin kuwa isdagaalaaya. markaa waa la ishor yimid, waa la isdagaalay. qaaluu waxayna yidhaahdeen ow dhe ilaahay, yaa weylanaa halaagayne, yaa weylanaa halaagayne, yahoogayne, innaa anagu kunnaa waxaan ahaynay baaqiina, kuwa xadgud baan ahayn, waanu xadgudubnay markii fuqarada xaqoodii aanu diidnay. qofku masalan ba haddii ilaahay usoo noqdo oo dembi baan galay uu dhaho, oo ictiraafu dembi uu la yimaado, ilaahay waaba u dhaafaaba, waana kuwan hadda nimankan khayri heli doonaa. laakiin waxaa la tusiyey arrinta markaasi cuquubada ka dhalanaysa. waxay yidhaahdeen marka casaa rabbuna, rabbigayna wuxuu mudan yahay, waxa weeye rujuuc weeye oo ayaga ka yimido ilaahay rajadiisay u noqonayaan, raxmad ilaahay rajeynayaan bacda sawba, maxaa yeele markii ilaahay loosoo noqdo bacdigeeda ayaa naxariista ilaahay la rajeyn karaa. hadda haddii aan markaasi hadda aan soomaali nahay, markaan ilaahay subxaana watacaala aan usoo noqono oo dunuubtii la galay oo laga galay alla laga galay xuquuqdiisa iyo xuquuqul insaanka laga galay, markii ilaahay loo soo noqdo naxariis baa la rajeyn karaa. laakiin haddaanba ilaahay loo soo noqonayn ee dhibkii hore loo sii wado, xaggee naxariis ilaahay looga helaya? waa marka waa arrin aad iyo aad u yaabla weyn. nimankaanu marka naxariista ilaahay rajeynayaan, fadhigayna wuxuu mudan yahay ilaa an yubdilana ama an yubadilana inuu noogu bedelo khayran wax ka khayr badan minhaa jannadaas beertaas wax ka khayr badan innaa annaguna ilaa rabbina rabbigayna inta ka ah raaqibuuna kuwa jirinayaanahay ilaahay ayaanu jirinaynaa si toobadeen alla u aqbalo oo markaasi waxaa weeye khayr ilaahay uu noogu soo celiyo oo nooga fiican markaasi beertii naga baabaaday waxaa la wariyey markay saas dheheen ilaahay subxaana watacaala wax ka khayr badan ugu bedelaalay sayidina jibriil ayaa waxaa la faraa la yidhi inuu jannadaas beertaas gubatay inuu fujiyo oo markaasi meel la yidhaahdo zaqha ou yeelo oo markaasi waxay ahayd magaalo oo shaam ku taala oo markaasi biyaheedu ay gureen magaalo oo markaasi waxay ahayd beled oo markaasi shaam ku yaala ayaa waxaa la jiraa yihi marata la dhihi jiray zaqra ayaa la dhihi jiray waxaa ku tiilaa la yidhi markaasi il biya hoos oa jirta ishaasina way gurtaa la yidhi meeshaasna waxay calaamo u tahay la yidhi dajaal soo bixitaankiisa ayay calaamo u tahay la yidhi marka hadda meeshaas waxaa la yidhi ishaas ayaa biya kasoo baxaya waaga dajaal uu soo baxaayo dad marka daalimiina ayaa joogay markaasaa meeshaas oon ilaahay usoo noqonaynin markaasaa cadaabkii nimankan ku dhacaya halkaas loo wareejiyay beertoodii gubata halkaasaa lagu tuuraa la yidhi markaasaa sayid jibriil shaam ayuu wuxuu uga keenaa la yidhi beer ayuuba isii keenay markaasuu booskii beertooda ayuu u yeelay oo barwaaq ah weeye cabdullahi ibnu mascuud saxaabiga la yidhahdo wuxuu dhahay nimankaanu ikhlaasay sameeyeen ilaahayna wuxuu ka ogaaday inay run sheegayaan markaasaa ilaahay janno uugu bedelo dhahay oo la dhaho markaasi jannatulxayawaan la dhaho cinab iyo markaasi wax walba iyo markaa khudaar iyo nooc kasta ay ku yaaliin balada marka waa kaas addoomanku markay dembigooda ictiraafaan ilaahay waa u naxariisanaya subxaana watacaala marka allah sidaasuu dhahay subxaana watacaala innaa annagu bay yidhahdeen ilaa rabbina rabbigayna xaggiisa raaqibuuna kuwa jirinayaana kadalika sidaasoo kale u ilaahay ay mila dalika alcadaab weeye cadaabkaas oo kaasa masalkiisa oo qolada tan markaasi la cadaabay kadalika sidaasoo kale ayaa alcadaabu cadaab uu ahaada ud ilaahay liman khaalafa amranaa weeye qofka amarkayna khilaafa saas ayaan u cadaabaynaa kufaaru maka iyo keyrkoodaba hadda ma ahan cid kasta oo ilaahay subxaana watacaala amarkiisa khilaafta cadaabkaasoo kale ku dhacaayo marka waxaa loo baahan yahay in la fiirsado kadalika sidaasoo kale ay mila alcadaabi lihaa ulaa'i weeye sida qoladaas loo cadaabay ayaa alcadaabu cadaabka ahaaday kaasu marka muxuu ahay cadaabu dunya walaa cadaabu laakhirati u ilaahay aakhiradii cadaabkeedi ayaa akbaru weyna udha ilaahay oo hadda kaasu cadaabu dunya ayuu ahay haddii aan la soo noqonin walaa cadaabu laakhirati aakhiradii cadaabkeeda ayaa akbaru ka weynkaasu udha ilaahay low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwa garanaya hadday cadaabu laakhira ay lahaayeen asagaa ka weyn cadaabu dunya weeye marka waxaa weeye hadday cadaabka aakhira ogyihiin maba khilaafi lahayn ilaahay amarkiisa subxaana watacaala markaasuu dhahay alle walaa cadaabu laakhirati aakhirada cadaabkeedi ayaa akbaru weyno ilaahay low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwa garanaya marka hadda meeshaas waxaa ku sugan aada iyo aad wax loogu cib ka qaato oo faham oo markaasi wanaagsan laga qaato oo markaasi adduunyadaa wixii ka dhacaya lagula cib ka qaato marka casharkeen intaasuu ku og yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu